Ja, de bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Zeeland, waar maar liefst 7 leerlingen zijn weggestuurd van school vanwege drugs. Tijd om alle kluisjes op de Nederlandse scholen te gaan controleren. Dat is wat we hier bespreken. En die prachtige Zeeuwse landschappen hier. Kosten wat kost behouden, of moet een provincie die leeft van toerisme vooral recreatieparken gaan bouwen in het Zeeuwse land? Dit is het debatprogramma Kwesties. Kwesties met Marianne van den Anker. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1 weer naar een andere provincie. Om vooral met inwoners te praten over wat hen aan het hart gaat. Nou, de bus zit hier gezellig vol. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. We gaan een paar onderwerpen bespreken, waaronder dat prachtige Zeeuwse landschap. Op weg hier naartoe heb ik er eerlijk gezegd wel heel erg van genoten, uit de Randstad komend. Het is prachtig leeg als je hier rondrijdt. Maar er komt verandering in als het aan een aantal partijen ligt. Toerisme is hier heel belangrijk voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Er komen hier bijna 10 miljoen bezoekers per jaar. Dat is goed voor 1,5 miljard euro. Er mogen geen recreatieparken meer aan de kust gebouwd worden. Dus zeggen projectontwikkelaars, nou, dan bouwen we recreatieparken, golfbanen, jachthavens, noem het maar op, in de Zeeuwse binnenlanden. Een inwoner die daar niet echt van gediend is, sterker nog helemaal niet van gediend is, zit hier in de bus. Frits Nicolaas, u bent van de belangenorganisatie Burgerstem Noord-Beveland. Petitie gestart. U hebt nu al meer dan 4500 mensen die getekend hebben. Waarom bent u zo tegen? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat we op zich niks tegen recreatie hebben. Het is niet zo dat er wat of helemaal niets mag gebeuren op dat gebied. Het probleem alleen is dat we in 2017 hebben we hier in Zeeland een kustvisie getekend om te voorkomen dat er verder nog verdere wildgroei aan die kust plaatsvond. Ja, daar hebben we het ook niet over nu. Nee, dus maar kust, dat is wat het is, maar er is nog heel veel plek over in Zeeland. Nee, dat klopt. Maar wat als gevolg daarvan plaatsvond, is dat nu alle projectontwikkelaars meer het land intrekken. En wat er nu echt dreigt te gebeuren, is dat vooral de oevers van alle deltagebieden wat dat betreft volgebouwd gaan worden. En daar moeten we gewoon echt een halt toe roepen. Het moet niet gekker worden. En te meer ook, als je kijkt naar de gemiddelde prijzen van de woningen, zijn in 2 jaar tijd hier gestegen naar 428.000 euro. Er zijn nergens in Nederland zijn er zoveel huizen die boven de 5 ton worden gebouwd. Ja, het moet gewoon op een gegeven moment ophouden. Tegelijkertijd zijn er 10 miljoen bezoekers per jaar, 1,5 miljard inkomen. Dus voor de Zeeuwen is het een hele interessante markt om verder uit te breiden. Ja, maar nogmaals, het betekent niet dat die mensen dan niet meer komen. Hè? Het enige risico wat we nu gebeurt is dat de onderkant van de markt die verdwijnt in toenemende mate. Dat is ook al aangetoond. De NVM heeft duidelijk gezegd, mensen kijken uit wat er gebeurt. Er vindt een verzadiging aan de bovenkant van de markt plaats. En we moeten zorgen dat we ook aan de onderkant van de markt nog steeds interessante woningen hebben. Nou, Martin van der Lauw, u bent hoteleigenaar hier van The Roosevelt en voorzitter van Horeca Nederland afdeling Middelburg. Ja, de argumenten van Frits zijn helder. Hoe kijkt u er vanuit de toeristische sector tegenaan? Ja, ik vind dat hij een beetje populistisch. Alles wordt volgebouwd. Alles wordt één groot recreatiepark. Heel Zeeland wordt één groot. Dat zegt meneer en dat is compleet onjuist. Nee, dat zegt hij niet. Ja. Tineke? Voormalig PVV provinciale statenlid. Even moeten we even introduceren. Okay. U zat bij de PVV voor de PVV in de fractie van Gelderland. Ja, u bent inmiddels hier naartoe verhuisd. Klopt. Wat vindt u? Ik vind dat hij een punt heeft, dat meneer een punt heeft. Koester die plekken die er nog zo zijn. Niet voor niks is een kustvisie opgezet. En als ik lees... Maar we hebben het niet over de kust. Martin nee, we hebben het niet over de kustvisie. Maar, niet maar waar, voor niks, waarom begint u daar dan over? Want het gaat niet juist voor over niets, de binnenlanden. Precies, maar hij is niet voor niks opgezet. En want... mensen willen die kust houden zoals ze zijn. Als je daar gaat het niet om. Die kust dat is kennelijk volgens mij hier in de bus voordat we allerlei verwarring krijgen. Nee, maar die kust die wordt niet verder volgebouwd. Maar er is nog zoveel land over. Precies. En daar staan campings op. En die campings worden opgekocht door projectontwikkelaars. En die gaan daar dure huizen opzetten. En ik lees in de PZC, en waarom zou ik de PZC niet geloven, huizen tussen de 2,5 ton en 1,5 miljoen. Wie koopt een vakantiehuis van 1,5 miljoen? En u zegt, daar hebben wij allemaal profijt van. Voor een korte periode, in de zomerperiode. In de winter is het daar dood en stil. En nee, dat is ook niet waar. Martin van der Lauw van The Roosevelt en voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Middelburg. En De afgelopen 3 weekenden zat ons hotel alweer helemaal volgeboekt met toeristen. Zit in Middelburg. Dat zeggen ze vanuit Veren ook. Ja. Hè? 7 maanden per jaar is het volle bak. Nee, niet 7 maanden per jaar. Het is inmiddels bijna 10-11 maanden per jaar. Betekent dat dan dat het bijna een jaar rond? Dat het, maar Martin van Laan, betekent dat vanuit toeristisch oogpunt dat er behoefte is juist aan meer plekken om te recreëren, zodat de toeristische sector kan bloeien? Dat er enorm veel vraag is vanuit het hele land. Vanuit bijvoorbeeld het Ruhrgebied, waar 18 miljoen mensen wonen. Die het hele land, Duitsland. Over populisme gesproken. Ja. Dit zijn wij merken dat niet. U zegt dat wij dat niet merken. Nee. Frits Nicolaas van de Petitie. Piet Hamelink, u bent oud-politicus. U hebt een PvdA-achtergrond. Wat vindt u? Nou, ik vind in ieder geval, ik heb 45 jaar lang voor mijn pensionering mijn broodtram verdiend in de recreatie. Begonnen op een klein campingtje en geëindigd met een, een heel groot bedrijf. Dat betekent voor mij dat, laten we zeggen, de kust absoluut volgebouwd zou kunnen worden. Nog meer dan nu? Op plaatsen wel. Als ik naar Noord-Beveland kijk, dan is er nog geen 3% van de kust daar volgebouwd. Dus we hadden alles niet, wat eromheen. We hadden het niet over de kust. Piet Hamelink zegt, de kust mag ook nog wel een... In Tonen noemen ze het ook nog de kust. Alle Zeeuwse wateren die benoemd worden, zijn allemaal kustwateren. De Oosterschelde, de Westerschelde, de Grevelingen, dan iets minder. Piet Hamelink, voordat we een lesje geografie krijgen... uw politieke standpunt, uw eigen standpunt, wat vindt mijn u? Eigen standpunt volbouwen? Standpunt is dat ik bang ben dat het gaat verloederen. En dat verloederen is de enige opmerking die ik moet maken. Maar die is vandaag aan de gang. En die is al jaren aan de gang. Want, laten we zeggen, meneer De Voogd heeft 35 jaar geleden al gezegd dat Zeeland vol was. En er is daarna nog gewoon voldoende gebouwd. Maar wij zijn vanmiddag de straat opgegaan. Heel nadrukkelijk gaan wat ermee gedaan wordt. Als die campings, die, laten we zeggen, gaan ombouwen tot chalets, plaatsjes of zo. Mm-hmm. Die worden uitgepompt. Dat betekent dat er nooit meer daar een bulldozer in kan komen. Om, laten we zeggen, de zaal vlak te maken. Om weer opnieuw iets te bouwen. Want die recreatiemomenten die zijn, laten we zeggen, maar gangbaar, laten we zeggen, van 20 tot 35 jaar. En dan moet gewoon de sloop erin. En dan moet er weer iets nieuws komen. Maar die verloedering, en als dat niet kan gebeuren, Anita, dan is het een verloedering van het landschap. Anita de Vos, fractievoorzitter, SP Schouwen-Duiveland. Ja, nou, ik wil daar inderdaad wel wat over zeggen. Want die verloedering die wordt dus als excuus gebruikt. En als reden, als soort van angstbeeld van... ja, maar als we niks doen, dan verloedert de boel. Maar dat is heel erg subjectief. Wat dus vindt u wel of niet meer recreatieparken erbij? Je moet de laatste jaren eens door Domburg rijden. Wij vinden het heel belangrijk dat wat er is, dat netjes is. En dat ook het gaat nu om het standpunt meer en dan de binnenlanden. Wij vinden recreatie niet dat er meer moet komen en ook niet aan de binnenlanden. Wij vinden dat de bestaande parken en de bestaande recreatiemogelijkheden dat die zo netjes mogelijk onderhouden moeten worden. Maar wat wij vooral belangrijk vinden is dat er voor iedere portemonnee een plek beschikbaar moet blijven in Zeeland. Absoluut. En dat is wat daar wordt instemmend over. Gewoon nog even een CDA-mening daarin. Rutger punt, CDA Schouwen-Duiveland. Wel of niet meer recreatie in het binnenland van Zeeland? Er moet, zij het met mate, ruimte zijn voor meer recreatie. En daarbij is kwaliteit absoluut van doorslaggevend belang. Ik denk dat in bepaalde mate de stop juist op uitbreiding of op nieuwe horeca of op nieuwe parken ertoe leidt dat er een bepaalde mate van kwaliteitsverbetering plaatsvindt. En dat is goed. Met mate moet er ruimte zijn voor groei. Wij zijn vanmiddag hier in Middelburg de straat opgegaan en hebben het aan de mensen gevraagd. Luistert even mee. Nee. Kust in ieder geval in heel Nederland. In heel Nederland, niet alleen in Zeeland. Zo schoon mogelijk en zo rustig mogelijk zien te houden. Want er zijn nog maar heel weinig plekjes. Zolang er niet te veel wordt weggehaald. Dan is het wel goed, denk ik. Ja. Ik denk dat het heel goed gaat met de toeristische sector. En ik denk dat er, als ondernemers dat zouden willen, ze daar toestemming voor moeten krijgen. Dus daar gaan wij niet over. Voor mij niet. Geen groen opofferen voor toerisme en dergelijke. Maar die komen voor het groen. Pretparken vind je overal. En hier is juist de rust en het landelijke leven nog. Als dat verdwijnt, denk ik niet eens dat het toerisme toeneemt, maar dat het meer afneemt. Want het is een bepaald soort mensen wat hier komt. Goed idee hoor. En ik vind gewoon heel veel mensen van buitenland komt naar Zeeland precies. En ik vind het een hele goede plek hoor. Nou, ik vind juist dat je zeg maar de natuur een beetje gewoon intact moet houden. Want ja, het is al vrij vol. En gewoon de laatste stukjes groen die je nog over hebt, moet je wel overhouden. Martin van der Lauw, vanuit het perspectief van de horeca hebt u al gezegd, het lijkt ons wel een goed idee. Er zegt een aantal mensen op straat, ja, ze komen juist hier voor de rust, die toeristen. Dus als er weer meer recreatie is, dan heb je waarschijnlijk uiteindelijk een kat in de zak gekocht. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik ben het wel eens met wat de ene laatste mevrouw zei, van nou, dat mensen echt voor de kwaliteit van Zeeland naar Zeeland komen. En dat zie je heel veel. En als de kwaliteit wordt toegevoegd, wat die meneer ook zei. Van het CDA? Ja, het CDA, meneer van het CDA. Een heel verstandig, die dat heel verstandig zei. Van nou, als daar gedeeltelijk en op een goede manier wordt uitgebreid, dan klopt dat. Je ziet bijvoorbeeld de laatste jaren een enorme toename van Belgische toeristen in Zeeland. Die hebben zelf zoveel mooie kust. Die Belgen, die komen hier allemaal. Die vluchten vanuit Knokke, omdat het daar vol is gebouwd. En die komen hier voor de rust en het Weidse. Komen ze al 30 jaar hoor, naar Veersmeer. En dat zijn we dus, dat ben ik dus helemaal eens met de andere respondenten. Dat ze inderdaad zeggen van nou, waarom komen die mensen naar Zeeland? Voor de kwaliteit van Zeeland. U kent camping De Veerhoef in Wolversdijk. Ja. Die camping die wordt geleend. En daar komen dure appartementen te staan en villa's. En die mensen, daar kwamen Belgen, die hadden gewoon een caravannetje en weet ik veel niet allemaal. En die waren diep bedroefd dat ze weg moesten. Ja. En de ondernemer die doet het alleen maar voor het geld. Niet om verpaupering tegen te gaan of wat dan ook. Die melkt zo'n camping uit en dan is die weg. Hetgene waar mensen voor kwamen, juist die Belgen. Want er werd gezegd van ja, die komen hier al jaren. En dat klopt. En die mensen worden nu juist weggejaagd omdat projectontwikkelaars die campings opkopen. En daar luxe vroeger was het zo. Martin van der Lauw. Vroeger was het zo dat je met een tentje op reis ging. De gasten willen. Dat doen mensen nog steeds. De gasten willen een kwaliteitsverbetering. Die willen glamping. Die willen een mooie camping waar ze bijvoorbeeld een toilet en een douche naast een tent hebben staan. Ja, er zijn nog steeds mensen die gewoon dolgraag. Dan ga je naar natuurcamping. Maar waarom ga je dan niet de bestaande voorzieningen proberen te. Ja, dat is gevoel heb ik ook wel een beetje. Want jullie praten over het opkopen van bestaande dingen. Terwijl de discussie gaat over meer op andere plekken. En wat er nu aan het gebeuren is, het zijn alleen maar beleggingsobjecten geworden. Men is wat dat er alleen maar bezig om woningen te kopen die men gewoon weer tegen. Want nogmaals, hou er even in de gaten. Een woning van €350.000 moet in het hoogseizoen 21 à 2500 euro per week opbrengen. Wie kan zich dat veroorloven? Wie gaat we hebben het ook gezien. Dat is dan net Zuid-Holland nog, hebben we het gezien. Punt West, dat is een plek waar normaal dagrecreatie. Dat was eigenlijk heel de zomer was dat daar vol met mensen die daar aan het water recreëerden. En daar is nu een park gebouwd met luxe woningen. Nou, op zich. Je moet ervan houden of niet, maar dat zijn gewoon kwalitatief goede woningen. Alleen staat het hele jaar bijna leeg. Zelfs in weekenden waarop het mooi weer is en je denkt van nou, nu zal het daar wel vol zijn. Je komt daar geen mens tegen. En dat zijn parken die je nu steeds meer ziet ontstaan, waar je ook steeds meer tekeningen van langs ziet komen. Prachtig, maar je ziet er geen mens. Oké. Stel dat zo is, hè, dat kunnen we nu niet beoordelen. Maar van Lauw, jij zegt, het zit hier gewoon chockvol. Ik ben alweer volgeboekt. Het probleem wat natuurlijk hier in Zeeland speelt, is wel krimp. Veel jongeren trekken weg. Jullie hebben beperkte voorzieningen. Je kan ook kunnen zeggen, nou, dit zijn extra investeringen. Daar kunnen we als Zeeuwen alleen maar beter van worden. Piet Hamelin. Ja, absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Want een huisje, wat, laten we zeggen, 20 weken per jaar bezet is, levert meer geld op als een tent die, laten we zeggen, nou 8 weken er staat. Dat is de essentie, dat betekent dus meneer. Het schoonmaken dit van die huisjes. Dit is de essentie. De exploitatie rondom een stukje horeca daarin, plus de opbrengst van die huisjes, levert gewoon zoveel geld meer op. Dat het interessant is om die echt de goede kwalitatieve recreatie uit te buiten. Maar dit is ik ben ervan overtuigd dit is dat in Domburg, waar vroeger alleen maar kleine campingjes waren, nu een paar grote campings zijn, waar het badhotel is opgelift, waar zitten iedere jaar, iedere weekend, iedere zondag zit het terrasje daar vol in Domburg. Tuurlijk. Dat geldt ook voor het Katzand, dat geldt ook voor de Nessen. Nou, maar meningen zijn. Maar die recreatie die houdt de krimp niet tegen natuurlijk. Hè? In Vrouwenpolder willen ze het niet en in Oostkapel ook niet. Er zijn weer andere redenen voor. Het is bijna 20 maart. Dan gaat het in ieder geval binnen de Provinciale Statenverkiezingen hierover. De petitie loopt door die Frits Nicolaas heeft gestart. Maar hoe ga je iets van een balans vinden tussen mens en toeristische sector en milieu? Martin Lauwenaar. Van der Lauw, sorry. Ja. Nee, dat maakt helemaal niks uit. Ik vind dat één aspect ook nog niet genoemd is. U doet net of als Zeeland alleen maar voor de zeeuwen is. En dat vind ik ook een beetje kwalijk. Nou, We gaan een nieuwe discussie krijgen. John de Ruijver. Als je aan de andere kant van het eiland, dan sta je gewoon in de file, omdat al die toeristen hier ook in de file staan. En wat mijn buurman net zei over dat meer recreatie de krimp tegengaat, dat is niet waar. Meer recreatie zorgt niet dat er op de dorpjes een school komt, of een supermarkt, of wat dan ook. Je moet zorgen dat je investeert in de provincie op een andere manier, waar de Zeeuwen wat aan hebben. En de recreanten die er nu komen, laat die lekker komen. Die komen voor de rust. John Cruijffer, u bent voor een deel van uw vrije tijd ook betrokken bij de gele hesjes. Is dit een thema wat binnen de volledige populatie van de gele hesjes hier speelt in Zeeland? Nou, ik zit niet meer bij de gele hesjes. Ik ben daar weggegaan. Wij gaan voor onszelf beginnen. Bij ons speelt het wel. Ja, zeer zeker. Zeer zeker. En bij ons, dat is uw aankondiging, want u gaat vanuit de gele hesjes politiek actief worden. U was dat al voor de SP. Dat klopt. Er komt iets nieuws aan. Er komt iets nieuws aan. Vertel. Progressief sociaal. En wij noemen ons eigen samen, omdat het gewoon voor iedereen leefbaar moet zijn en te doen zijn. Nou, aankondiging van een nieuwe politieke partij die straks in Goes en Borselen van start gaat samen. We gaan het afwachten hier, wat er gaat gebeuren met het Zeeuwse landschap en of dat de recreatie wel of niet de binnenlanden intrekt. U luistert naar Kwesties. Ik sta met de bus van NPO Radio 1 in Middelburg. We staan vlak voor het Marktcafé. We hebben de zonse ondergang hier meegemaakt. Het was een prachtige dag. We praten over een aantal onderwerpen hier in deze bus die zich in Zeeland afspelen, maar vaak ook een landelijk karakter hebben. Zoals de vaccinaties tegen meningokokken. Sinds 2015 is er een stijging in het aantal ziektegevallen van meningokokken type W. En de overheid wil dat tegengaan. Maar ja, 80% van de opgeroepen Zeeuwen heeft zich maar laten inenten. Het landelijk gemiddelde ligt iets hoger, 87, dat scheelt toch weer 7%. En niet iedereen hier in Zeeland laat zijn kind dus vaccineren. Zeeland is een religieuze provincie. Ligt het daaraan dat het aantal vaccinaties hier lager is? Wie mag ik het woord geven? Anita van de SP. Praat nu ook eventjes als verpleegkundige, want dat is mijn werkachtergrond. Ik denk dat een deel vanuit religie te verklaren is in Zeeland. Maar er is natuurlijk ook gewoon landelijk en wereldwijd is er steeds meer sceptisch over of vaccinaties niet allerlei nare bijwerkingen hebben. Ik vind het wel belangrijk dat mensen hun kinderen laten vaccineren. Het is mooi dat die middelen er zijn. Maar de dwang waar nu over gesproken wordt. Ik zag een bericht vanuit de VVD dat er zelfs boetes opgelegd gaan worden. Ik vind overgenomen het wel belangrijk. Voor een deel uit het buitenland, ja, deze gedachte. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we allemaal wel over ons eigen lichaam gaan. En ik denk dat je veel meer moet inzetten op een stuk informatievoorziening. We hebben het hier wel over een in principe dodelijke ziekte als je er te laat bij bent. 25% van de kinderen die meningokokkenbacterie oplopen en ziek worden, overlijden. Ja, precies. En ik denk ook dat het daarom belangrijk is dat dat verhaal duidelijk wordt bij de mensen die daar kritisch tegenover zijn. Maar ook dat er wel serieus ingegaan wordt op de vermoedens of de angst van mensen voor nare bijwerkingen. En dat dat onderzoek dat daar wel op gericht wordt. En dat mensen dus daarin gerustgesteld kunnen worden. Of niet. En dan moeten middelen verbeterd worden. Maar herken jij het beeld dat het met religie te maken heeft hier, Anita? Ja, dat herken ik wel. Maar dat is maar voor een heel klein deel, denk ik, de oorzaak. Wat is de andere oorzaak dan? Gewoon? Ik denk toch de angst voor nare bijwerkingen. En dat is voor een heel groot deel, denk ik, maar dat is dan als verpleegkundige dat ik praat, dat gebaseerd is op angst. Zie je als verpleegkundige, Anita, ook dat er voor meningokokken, want dat is een recent vaccin wat beschikbaar is gekomen, dat er andere opkomstpercentages voor zijn dan voor de meer bekendere vaccinaties, zoals DKTP? Ik denk dat DKTP, dat is iets wat er al heel lang is. Dus ik denk dat dat op zich wel meer gebeurt. Maar dat, ja, ik ken die percentages niet zo uit mijn hoofd. Dus ik weet niet of daar een heel groot verschil tussen zit. Piet Hameling. Ik vind het ontzettend jammer dat met name op de social media zoveel nepnieuws verschijnt over het vaccineren. Zoals? Dat er helemaal niet wijs van. Mensen nemen automatisch aan als iemand er iets op roept of iets op zegt over dit onderwerp, dat het ook zo is. En ik ben ervan overtuigd dat er, laten we zeggen, veel meer ingezet moet worden vanuit de medische wetenschap om te zeggen, jongens, het wel vaccineren. Echt een harde noodzaak. En natuurlijk blijft er een stukje vrijheid van meningsuiting op dit, in ieder geval om de mening. Vrijheid van handelen. Ja, en dan is dat voor die religieuze net zo noodzakelijk om erover na te denken als dat wij erover nadenken. Maar ik vind dat er veel meer echt nieuws moet komen op basis van wetenschappelijk onderzoek en niet meer... Ja, want het RIVM zit met de handen in het haar. Zowel in Zeeland als in Amsterdam. Ja. Is het met name voor deze vaccinatie tegen meningokokken W echt een drama? Wat is het advies aan het RIVM? Ja, wat mij betreft het toch verplichtend gaan stellen. Oké, wie is nog meer hier in de bus voor verplichten? Ik. Ja, Tineke, ja, vanuit de PVV hier naartoe getrokken in Zeeland. Die wil straks ook weer hier politiek actief worden. Ja, nou, ik denk dat ouders en kinderen vaak ook niet weten wat het teweeg brengt. Het is ook besmettelijk. En misschien denken ze, het is weer iets van de overheid. Maar je hoort ook kinderen die met een religieuze achtergrond... die zeggen, als ik 18 jaar ben, dan laat ik me wel inenten. En dat vinden mijn ouders dan niet erg. En dan denk ik, maar als je dan... Voor die menige kokken even voor de goede orde. Mijn zoontje heeft het opgelopen. Jonge kinderen kunnen het krijgen tussen de 14 en de 9. 19 is ook het. Precies. Dus dan ben je op je 18e gewoon eigenlijk te laat. Want het risico zit in je leven jonger. Nou ja, weet je, ze zeggen het. En dan denk ik, dat geeft eigenlijk al aan. Dat ze doen de wens van hun ouders. Ze laten zich niet inenten. Maar als ze dan 18 jaar zijn, dan laten ze zich wel inenten. Jij wijst eigenlijk op de religieuze druk die er dan is. Waardoor kinderen eigenlijk niet eens tegen hun eigen ouders durven te zeggen. Kijk, geef mij maar die spuit. Die arts die dat, of dat laboratorium die dat vaccin heeft bedacht of ontwikkeld. Dan denk ik... Dan kun je het breder trekken. Dat is misschien ook wel de hand van God geweest. Die daar een hand in heeft gehad. En die hebben dat niet voor niks. Nou, maar, ik vind dat wel heel sterk generaliserend, hoor. Ja. Rutger, punt, CDA. Dank u wel. Ze doen het. U doet alsof dat wetenschappelijk vastgesteld is. Dat alle christelijke kinderen nu na hun 18e gaan. Nee. Nou ja, u suggereert dat wel. Ze gaan hoe ligt het bij het CDA? Ik denk dat het een vrije keuze is. Zijn zeer sterk voor die voorlichting. Ontzettend belangrijk. Ik denk ook dat het gezondheidsbelang, zeker als je daarmee anderen in gevaar brengt, of mogelijk in gevaar brengt, dat heel zwaar moet wegen. Nou, dat is in dit geval natuurlijk echt een besmettelijke ziekte. Is wat anders dan andere... Beseffen die ouders dat ze hun kind wellicht een besmettingsgevaar voor anderen kunnen laten zijn? Totdat het zo dichtbij komt, als dat het bij jou geweest is, dat echt lastig is voor te stellen. Dat geloof ik ook. Het echte verplichten, dat gaat wel heel ver. Ik denk dat moet u dan? Het zeer sterk stimuleren zou ik voor zijn. En ik denk dat er daadwerkelijk onderzoek gedaan zou moeten worden waarom mensen niet vaccineren. Wij gisteren er nu met z'n allen een beetje naar. Mijn overbuurvrouw die meende het wel zeker te kunnen weten. Luister, het is toch heel maar simpel? Maar het is gisteren. Maar denk jij dan, daar onderzoek de naar Bible gedaan dan? Belt, Rutger, in de Bijbelbelt, de hele Bijbelbelt over Nederland trekkend, die hebben eigenlijk een broertje dood aan vaccinatie. Ik geloof wel dat de percentages inderdaad anders zijn, maar u spreekt in Rutger, waarheden. Rutger, punt. Net hoorden we, en dat staat een beetje los, denk ik, van de politieke verschillen tussen het CDA en de SP. Want Anita is ook verpleegkundige. Zij geeft daadwerkelijk aan dat religie hier in Zeeland een rol speelt. Waarom ontken je dat dan zo hard vanuit het CDA? Ik ontken niet dat religie daarin een rol speelt. Ik denk alleen dat mijn overbuurvrouw zojuist in zekerheden spreekt, waarvan ik me afvraag of dat wel zo zeker is. Ik geloof wel. En ik hoorde het standpunt net ook van iemand gezegd. En ik wil geen theologische verhandeling gaan houden hier. Maar dat ook een vaccin zou kunnen worden gezien als dat door God gefaciliteerd zou zijn. Wij vroegen het aan de lokale SGP hoe zij erin staan. U hoort SGP-fractievoorzitter van Schouwen-Duiveland, Floris van der Pauw. Ik vind dat er geen gedwongen vaccinatie moest plaatsvinden. Want ik vind ook dat we eerst moeten uitzoeken hoe het nou komt dat het percentage vaccinatie lager wordt. Ik kan me niet voorstellen dat de bestaande groepen, de bekende groepen, waaronder de reformatorische groep, dat daar minder ingeënt wordt. De rapporten geven juist aan dat er meer gevaccineerd wordt in die doelgroepen. Dus het zal op een andere manier zijn dat er minder gevaccineerd wordt. Het is ook lastig om daar de vinger op te leggen, denk ik. Ik vind dat er een betere voorlichting moet wezen. Ik denk ook dat er in gesprek moet wezen met de huisarts van dat er een goede afweging gemaakt kan worden waarom iemand gevaccineerd wordt of niet. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, ik denk niet dat je wat bereikt met het verplichten van vaccinatie. Ik denk dat je dan juist ontwijkend gedrag krijgt. Het is veel beter om een goede voorlichting te geven en mensen daar ook een afweging kunnen maken op basis van argumenten. En niet dat er een dwang... Piet Hamelink, u zei net al, nepnieuws, social media. Dit is een fractievoorzitter van de SGP. Ja. Is het ook nepnieuws wat u betreft? Nou, dat weet ik niet of wat dat nepnieuws is. U zei in het begin ook dat het, laten we zeggen, een lager percentage was in Zeeland en in Amsterdam. Nou, ik geloof in Amsterdam dat daar de Bijbelbelt niet geldt. Dus wat dat het zijn de antroposofische mensen. Dus dat is ook er is onderzoek naar dus gegaan. Niet allemaal van dat zijn de antroposofen. Ja, dat begreep ik. En ik vind ook dat het verplicht gesteld zou moeten worden. blijkt uit de harde noodzaak om dat het in die zin ook besmettelijk is. En uiteraard is er bij iedere Nederlandse recht is de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen. Maar dat moet dan, laat maar zeggen, zo redelijk ingewikkeld zijn dat je dat niet van de een op dag op de andere dag. Ja, maar ik vind het echt wel echt een hele kwalijke zaak op het moment dat de eigenlijke eigen lichamelijke integriteit, dat die dus in gevaar wordt gebracht, omdat we mensen het niet goed uitgelegd krijgen. Mm-hmm. En ik denk dat je ook niet moet onderschatten wat mensen zijn heel kritisch over de farmaceutische industrie. Ik denk dat je daar heel erg op moet inzetten, want die bezwaren die mensen voelen als het gaat om de farmaceutische industrie, die komen wel degelijk ergens vandaan. En ik denk dat dit daar ook mee samenhangt. Ik wil nog wel even iets rechtzetten. Ik zei net wel dat religie misschien wel voor een deel wel meespeelt. Maar ik heb ook niet gezegd dat dat de oorzaak is waarom dat het percentage hier laag is. Want dat denk ik ook. Maar toch voelt het een beetje vanuit de christelijke hoek, ook zoals de SGP fractievoorzitter van Schouwen-Duiveland, Floris van der Pauw, het formuleert. Als we hebben nog tijd nodig, moeten het allemaal onderzoeken. Terwijl het gaat hier over een besmettelijke ziekte die als kinderen het krijgen, dat zijn er toch een flikse aantal per jaar. Die gaan gewoon in 1/4 van de gevallen dood. Maar die informatie, dat is belangrijk om te delen. En daarom is het ook zo goed dat heel veel ouders nu die dat hebben meegemaakt, net als u, dat die dat verhaal delen, dat die hun ervaringen delen en dat daardoor de noodzaak van die bescherming, dat die duidelijk wordt. En ik denk dat vanuit de farmaceutische industrie, maar ook vanuit de overheid, die voorlichting heel erg belangrijk is. Dat inderdaad ook serieus geluisterd wordt naar de angst van mensen voor nare bijwerkingen. En dat mensen dus op die manier een goede afweging kunnen maken. Maar dwang in deze helpt niet, omdat mensen al angst hebben voor de farmaceutische industrie. Dat denk ik ook. Als Jack, je mensen gaat verplichten. John, sorry. Geen probleem. Als je mensen gaat verplichten, dan wakker je die angst die ze al hebben, wakker je nog meer aan. Dan geloven ze nog meer in dat nepnieuws waar mijn buurman het over heeft. En ook de afkeer van de farmaceuten. Dat er geld mee verdiend moet worden. Maar wie heeft hier kinderen die een oproep hebben gekregen en ze laten inenten? Jij zelf? Ik krijg hem binnenkort. Mijn kinderen zijn nog net Oké, okay, laat je ze wel inenten? Ja, absoluut. Okay. Maar ik snap niet Martin van der Lauw. Dat je verder kan leven als een van jouw kinderen besmet raakt omdat je je kind niet laat inenten. Nee, maar als je het van tevoren weet, dan Anita, is het zoveel makkelijker. Het is een beetje, ja, je kunt het zien, dat is een hele rare vergelijking misschien, maar met verzekeringen. Op het moment dat je verwacht dat jou iets niet overkomt, waarom zou je dan die verzekering afsluiten? Als je verwacht dat jouw kind dat niet overkomt, waarom zou je dan die vaccinatie? Maar, er zijn volgens mij twee argumenten, Anita, die je inbrengt in de discussie. De ene is het religieuze, dan ga je er vanuit het is de hand van God. En de andere is de angst eventueel voor de bijwerking en voor de farmacie. Daar gelden twee andere antwoorden natuurlijk op. Maar stel dat het wel vanuit het religieuze komt, ja, dan kan je ook nog de andere kant op redeneren. Ja, dan kunnen we ook zeggen, het is natuurlijk een selectie. En dan gaan die mensen maar dood. Jammer dan. Hoe kijken we daar tegenaan in de bus? Ik denk dat je een stukje natuurlijke selectie sowieso nooit voorkomt. Want we kunnen als mensen van alles willen, maar uiteindelijk zijn wij ook onderdeel van de natuur. Dus er gebeurt daar op dat vlak absoluut iets. Maar ik denk dat ook de mensen vanuit de religieuze hoek absoluut wel openstaan voor de juiste informatie. En, is dat en het zo, gesprek Rutger, met elkaar punt? Aangaan. Want wat ik nu hoor, ik hoor ook iemand zeggen, is dat de zo, religieuze. Rutger, ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Er zal een bepaalde kleine groep zijn die strak vasthoudt aan dat niet vaccineren vanuit religieus oogpunten. Ik denk dat de meeste religieuze mensen gewoon openstaan voor vaccinatie. En als je met religieuze mensen het hebt over besmettingsgevaar, wordt dat dan anders? Want vanuit het goddelijke mag je toch ook een medemens niet in gevaar brengen? Dat doe je natuurlijk feitelijk wel als je kinderen niet inent. Dat vind ik een hele lastige. Ik denk dat u daar gelijk in heeft. En ik denk dat de meeste mensen daar ook zo in staan. En daarom zeg ik ook dat het van eminent belang is dat die voorlichting daar komt voor iedereen wat de mogelijke risico's zijn. En dan zullen de meeste mensen daar, schat ik in, een goede afweging in maken. Heel helder. We gaan dit onderwerp beëindigen. Dus tot zover hebben we hier gesproken al over de recreatieparken wel of niet uitbreiden en over de vaccinatiegraad en het wellicht verplicht stellen daarvan. Zo direct gaan we in deze bus verder discussiëren. In dit geval over het tegengaan van drugsgebruik op middelbare scholen. De ervaringen en tips en hoe je daar als school mee om moet gaan. Bij problemen, kwesties, is er altijd een discussie. En er kan nou net één iemand zijn die echt het verschil voor jou maakt. Ook in een mensenleven, soms in een politieke carrière. We belden met Lilian Jansen. Zij is het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid namens de staatkundige gereformeerde partij. We waarvan we net al de fractievoorzitter van Schouwen-Duiveland hoorden spreken. Een partij die tot voor kort vond dat vrouwen niet in het bestuur van een land thuis hoorden. Wie voor haar nou echt het verschil heeft gemaakt? Degene die voor mij het verschil heeft gemaakt, met name in een korte politieke loopbaan, is mijn eigen vader. Voor zover ik weet, ik denk ik was een meisje van 2 jaar... was mijn vader actief in de plaatselijke politiek. Hij was een goed raadslid, hoorde ik van iedereen. En als kind kregen wij daar thuis heel veel van mee. Hij was open over onderwerpen die speelden. Hij nam ook ons mee naar bedrijven waar politieke beslissingen over werden genomen, of plaatsen waar, wat belangrijk voor hem was. Wij werden als kinderen daar volop in betrokken en we kregen ook de ruimte om van hem om mee te denken, om hem advies te geven. Ik heb zijn politieke genen mogen erven en daar ben ik heel blij mee. Mijn vader is nu nog steeds mijn mentor. Hij zit ook in mijn steunfractie en geeft nog steeds goede adviezen die ik goed kan gebruiken voor het functioneren in de lokale politiek in Vlissingen voor de SVP. Aldus de Zeeuwse Lilian Jansen, het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid namens de SGP. Kwesties met Marianne van den Anker. We staan met de bus van NPO Radio 1 in Middelburg op het prachtige plein vlak voor het Marktcafé. Er is recent iets opmerkelijks gebeurd in Zeeland. Namelijk dat 1 school 7 leerplichtige leerlingen verbiedt om het schoolterrein op te komen. Vanwege softdrugs en intimidaties. Ze luisterden niet naar docenten, deze 7 leerlingen, volgens de schoolleiding. Eerder kwam de politie langs met drugshonden om de kluisjes van de leerlingen te onderzoeken. Hoe kunnen we dit probleem rondom drugs op scholen aanpakken? Daar ga ik over praten met inwoners en betrokkenen en ook een ouder hier in de bus van iemand die met drugs te maken heeft gehad als moeder. Het zal je maar gebeuren. We komen zo weer bij u terug, want eerst hebben we de straat bevraagd. Met name een aantal jongeren. Wordt er bij jou op school drugs gebruikt? En dit waren de reacties. Ik ben Romee, ik ben 17 jaar, ik doe MAVO. En ik vind het niet goed als mensen op school drugs gebruiken. Komen ze bij jou de stoonte klas in? Denk sommigen wel, ja. Nee, ik heb nog nooit drugs gebruikt. Zitten er wel eens kinderen op school stoont in de klas? Nee, nog niet meegemaakt. Ja, ik ben Tim, ik ben 16 jaar. Ik doe MAVO en ik zit op Neer Kruisweg. En er wordt best wel wat drugs bij ons op school gebruikt. Ik heb zelf nog nooit drugs gebruikt. Ik ben Annelie en ik ben 15 jaar en ik doe HAVO. En ik gebruik geen drugs. Op school wordt er ook geen drugs gebruikt. Lekker stoont in de klas. Ja. Jij ook? Nee, dat niet. Ja, dat niet per se. Misschien daarna ging ik meestal niet meer terug de les. Ik ga niet high in de les zitten, snap ik er toch niks van. Dus. Zo bij jullie veel sprake van kinderen die stoont in de klas zaten of dronken? Nee. Dat was niet het geval. Zelf wel eens drugs gebruikt gedurende schooltijd? Nee. Ik zit op VMBO. Ik zit in de 3e klas. En ik zie regelmatig kinderen bij mij in de klas die stoont zijn. Hoe vaak zat jij stoont in de klas? Hoe vaak? Elke dag. De casus die we hier te pakken hebben is er een van de Pieter Zeeman School. Valt onder het bestuur van Pontes. De kwestie is hier best wel stevig. We hebben ook de school gevraagd om mee te praten. Die hebben in de krant laten weten, nou, taboes moeten er vanaf. We willen juist open met iedereen dit drugsprobleem bespreken wat we op school ervaren. Dus wij dachten, nou, dan komen ze ook vast wel naar onze NPO 1 radiobus toe. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben op ons verzoek wel schriftelijk gereageerd. Volgens hen, dus dat is echt de informatie van de school, zijn de 7 leerlingen niet van school gestuurd, maar voor langere tijd geschorst. En het is ook niet de bedoeling dat ze terugkeren naar school. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft ons dat medegedeeld. Ja, het is wel een bijzondere kwestie. Want in principe zijn het leerplichtige kinderen. Het gaat om drugsgebruik. En ze zitten nu, naar zeggen 4 althans daarvan, op een zorgboerderij. Waar ze niet in alle vakken die ze op school volgden les krijgen. En eigenlijk, ja, op een zorgboerderij, zoals het dan ook gewoon maar heet. Rutger Punt, vanuit het CDA hier aangeschoven, hoorde je al eerder over de andere onderwerpen. Wat weet jij van deze kwestie? Ik weet dat inderdaad er 7 leerlingen een schorsing opgelegd hebben gekregen. Ik heb me door de mensen van Trots, dat is de beweging of de stichting waaronder de zorgbedrijf valt, laten bijpraten. Er was daar wel sprake van serieuze gedragsproblematiek op school. De leerlingen, de 4 waarover ik dan informatie heb gekregen, die zitten op dit moment heel goed in hun vel. Het gaat ook op de school gaat het beter. Dus ik denk dat het uiteindelijk ten goede is gekomen van iedereen, voor zover ik dat kan beoordelen. beoordelen. Wat vind je van het gegeven dat een school in principe kinderen mag verwijderen, maar dat mogen ze alleen maar doen als ze vervolgens een nieuwe school regelen voor de kinderen? Dat hebben ze hier nadrukkelijk niet gedaan. Ze sturen kinderen aan zorgboerderij. Dat is natuurlijk toch geen leersetting. Nee, nou goed, er is in overleg met de inspectie en met de leerplichtambtenaar is er gewoon voor een alternatief onderwijsprogramma gezorgd. En dat wordt op dit moment ook nog, daar wordt uitvoering aan gegeven. En jij staat erachter vanuit het CDA. Dit is een goede route. Ik kan niet voor ieder individueel kind bepalen wat daar gebeurd is precies. Dus daar weet ik te weinig van. Ik vind wel dat de school het recht heeft, zij het, dat ze dat zorgvuldig moet doen, om als ze dat noodzakelijk acht in te grijpen. Ook in het belang van ook andere leerlingen die daar mee in aanraking zouden kunnen komen. Nog even doorvragen op jou het gepunt om je nieren te testen. Er wordt ongelooflijk veel drugs gebruikt natuurlijk op scholen. Dat blijkt ook hier in Zeeland. En alle artikelen die erover zijn verschenen, is dat best wel veelvuldig gebeurt. Je kan toch niet alle kinderen die op school drugs gebruiken van school sturen of langdurig schorsen of naar een zorgboerderij sturen? Nee, voor zover ik dat kan beoordelen, deze situatie is ook niet over één nacht ijs gegaan. Er is sprake van herhaaldelijk of over langere periode wangedrag, waaronder ook drugsgebruik. En dat is zeker de manier waarop het gegaan is, hè, in overleg met de gemeente, met de onderwijsinspectie. Hij zegt, het is zorgvuldig gegaan. En dit is een uitzondering wat jou betreft dit? Of moet dit staand beleid worden? Nou, dit is wel heel rigoureus. Ik hoop dat dit een voorbeeldwerking heeft, zodat het inderdaad niet meer nodig is. Maar hoezo een voorbeeldwerking? Dan moet je tegen kinderen zeggen, joh, als je dit doet, dan eindig je op de zorgboerderij? Nou, laat ik zo zeggen, die zorgboerderij is geen strafkamp. Hè. Dat is, daar komen mensen. Maar het is geen school. Wordt een individuele. Zijn het om leerplichtige kinderen? Zij zorgen ook voor een alternatief onderwijsprogramma. Oké, okay, ik heb je nieren genoeg getest. Dank je wel daarvoor, Rutger Punt. Ja, Corrie Dupont, jij bent van de Moedige Moeders Middenharnis. Jouw zoon is op zijn 15e van school gestuurd. Moedige Moeders zijn inmiddels landelijk actief, overal kleine netwerkjes. Wat is er met jouw zoon gebeurd toen hij drugs gebruikte op school? Ik moet wel zeggen dat het een hele tijd geleden is. Hè, dus inmiddels al wat ouder. Maar op het moment dat er dus overlast ontstaat, want dat ontstaat bij dit soort jongens, hè, en ook meisjes overigens, maar de grote meerderheid is wel jongens, dat is onze ervaring. Drugsgebruik, daar veranderen kinderen gewoon helemaal van. Je hebt niet meer het kind wat je had. Er is een totale verandering in gedrag. In hoe iemand erin staat in zijn of haar leven. En ook de omgeving, dus ook de ouders, broers, zussen en zo hebben er ontzettend veel last van. Het is niet zomaar wat, het ontwricht je hele bestaan. Zo heftig kan ik het wel zeggen. Mijn zoon is echt van school getrapt, kan ik zeggen. En ik zeg niet. En wat u zegt, van er wordt wel onderring met een school, hoe heet zo'n figuur, ambtenaar, juist leerplichtambtenaar, inspectie. Nee, dat gebeurt dus niet. Het is nu, is het genoeg. In dit geval is dat wel gebeurd, kan ik u verzekeren. Ja, dat kan. Ja. Maar wat ik wel heel graag zou willen, en dat is misschien ook een tip voor scholen. Mensen, jullie zien al veel eerder, misschien nog eerder dan wij ouders, dat er iets aan de hand is. Ze zitten met zulke grote ogen zitten ze in de schoolbanken. Ja, ze hebben allemaal zo'n flesje bij zich met oogspul. Precies. Om die pilletjes weer een beetje klein te krijgen. Ze reageren niet meer zoals ze zouden moeten doen. Ze maken hun huiswerk niet, ze spijbelen, want daar begint het mee. Dat was bij ons ook zo. We gaan gewoon niet. De directeur belt op. Hey, mevrouw Dupont. Ik zie u zo niet. Hij is zo lang ziek. Ik zeg, wat? Hij is helemaal niet ziek. Hij is elke dag met zijn rugzak gewoon naar school gegaan. Dus er moet gewoon iets. Van de moeders, hè, de moedige moeders die allemaal te maken hebben met kinderen die eigenlijk door drugsgebruik zijn afgegleden. Ja. Hebben die vergelijkbare ervaringen dat school er niet was voor de kinderen? Dat ze er gewoon makkelijk af werden gegooid? Nou, dat zijn wel extreme gevallen, maar er wordt wel gesignaleerd, en daar gaat het mij om, signaleren de docenten of de leraren of hoe je ze noemen wil, dat er iets aan de hand is, dan zou er eerder ingegrepen moeten. Hoe sneller, hoe beter. Want als het langer duurt, hoe langer des te moeilijker gaat het worden. Maar die scholen zitten al met zoveel dingen waar ze voor moeten zorgen. Zeg je, onze kerntaak is gewoon lesgeven. We gaan ook niet nog eens een keer signaleren en ook nog eens niet eens een keer voor GGZ of behandelend artsen spelen. Nee, dat weet of ik. Maar politieagentje. Er is tegenwoordig, volgens mij, een maatschappelijk werker op school. Dus de schoolmaatschappelijk werker in samenwerking met jeugd en gezin zouden heel veel kunnen betekenen voor deze kinderen. Want het zijn wel kwetsbare kinderen over het algemeen. Heeft het van school, ze kunt natuurlijk met terugwerkende kracht nooit één oorzaak aanwijzen hoor, Corrie. Maar heeft het van school sturen en verwijderen van uw zoon hem verder in verval gebracht? Absoluut. Hij heeft absoluut nergens een kans gehad. Want dat was dus het hele nare. Hij kon nergens meer op school komen. Want de ene school heeft contact met de andere school. En die zegt, hallo, zo'n troublemaker willen wij hier niet. Hou hem er maar lekker uit. Dus hij heeft totaal geen enkele opleiding af kunnen maken. Dat is nou, daarom vind ik het Anita, handelen de vanuit... Vos van de SP. Vind jij dat de school goed gehandeld heeft? Ik hoor inderdaad het verhaal van mevrouw Dupont. Dat vind ik heel erg, want kinderen krijgen inderdaad een stempel op het moment dat ze om deze reden van school gestuurd worden. Maar ik wil wel benadrukken dat het handelen van de Pontus Pieter Zeeman in dit geval wel heel anders is geweest. Het ging niet om het drugsgebruik aan zich. Dat was al heel lang in beeld. En daar werd ook van alles aan gedaan om dat te proberen bij te sturen. Het ging met name om het gedrag wat daaruit voortkomt en wat dat teweegbracht op de school. En een beetje dealen, begrepen we er ook. En dealen, een beetje dealen. Ik zeg ja, een beetje dealen. Ja, dat klinkt altijd heel leuk, maar je dealt of je dealt niet. En je gebruikt drugs of je gebruikt geen drugs. En een beetje, dat bestaat daarin volgens mij niet helemaal. Maar wat ik wil benadrukken, we hebben het nu over scholen, maar dit is een probleem van de hele maatschappij. En op Schouwen-Duiveland is het drugsgebruik onder jongeren behoorlijk hoger dan vergelijkbare gemeenten. En ik denk dat stukje signaleren, dat is niet alleen vanuit school een uitdaging. Ik denk dat scholen daar, docenten moeten daar beter in onderwijs. Maar ze zijn natuurlijk nu wel naar een zorgboerderij geplaatst. Ja. Is dat wat u betreft een goede oplossing waar de rector voor heeft gekozen? Ik denk dat gezien de situatie van deze jongeren en dat ze al van alles hebben geprobeerd om ze binnen de school bij te sturen en toch te proberen om hun de scholing gewoon te kunnen laten volgen en straks gewoon goed examen te kunnen laten doen, dat lukt. Maar is het dan niet? En dan vind ik dit een heel zorgvuldig traject. Er is met hulpverlening gesproken, er is met gemeente, politie gesproken. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin is er nauw bij betrokken geweest. En ik denk dat dit een heel zorgvuldig traject is. En toch, het zorgvuldige traject, is natuurlijk de vraag die voor ligt. Ook deze kinderen krijgen in twee vakken les. Gaan zij hun normale examen nog halen? Want ze zijn wel leerplichtig. En de school heeft natuurlijk aangegeven, wij zorgen voor een onderwijsprogramma, maar wij hebben uit onze navraag daaruit op kunnen maken dat onderwijsprogramma niet voldoet aan de eisen. Nee, nou, ik vind het heel belangrijk wat mevrouw Dupont ook zegt. Kinderen krijgen een stempel en komen vervolgens nergens meer terecht. Ik zou het heel mooi vinden als nu de hulpverlening, als dat zijn vruchten afwerpt en die jongeren zien inderdaad ook in van, joh, dit moeten we niet op deze manier doen. En zodra het weer kan, zou ik het mooiste vinden als die jongeren gewoon weer op een school terecht kunnen waar ze gewoon alle vakken kunnen volgen. Oké, genoeg over deze kids even. Meer in algemene zin. Drugsvrije scholen. Een illusie? Ik denk dat dat inderdaad een illusie is. Nogmaals, we hebben het nu over scholen, maar het is een maatschappelijk probleem wat overal voorkomt. Het is niet zo dat jongeren drugs gaan gebruiken door school. Jongeren hebben contact met elkaar, kunnen makkelijk in aanraking komen met drugs. En overal waar dat gebeurt, is er een risico. En ik denk dat het een illusie is om te denken dat we drugs kunnen uitbannen. Dat is net zoiets als alcohol. Dat is ook gewoon overal verkrijgbaar. En je mag het ook gewoon gebruiken. We denken ook niet op minderjarige leeftijd uiteraard. Nee, maar we denken dat drugs iets anders is, maar dat is in feite net zo makkelijk verkrijgbaar als alcohol. Misschien zelfs wel makkelijker, want alcohol koop je in een winkel en daar zijn steeds meer regels voor. Maar drugs kun je gewoon overal op iedere parkeerplaats te krijgen. Drugsvrije scholen, Rutger Punt, CDA. Uiteindelijk is dat een illusie wat ons er niet van mag weerhouden om ons maximaal in te spannen om dat wel na te streven. Drugsvrije school, een illusie, Corrie Dupont van de Moedige Moeders? Ja, nou, wij streven ernaar als Moedige Moeders uiteraard om het terug te dringen. Kijk, ik denk dat de hele maatschappij eens een keer wakker moet worden. Dat er enorm veel drugs gebruikt wordt onder jongeren, al heel jong. We weten van kinderen die zitten nog maar op de lagere school. Daar wordt het al gebruikt. De dealers staan aan de poorten, daar staan ze gewoon. He, en dan kun je zeggen, ja, het valt wel mee. Nee, het valt niet mee. Mm. Absoluut niet. De school, en dat gebeurt denk ik op heel veel andere scholen ook, die proberen natuurlijk toch die kinderen met voorlichting te helpen, de dealers weg te halen, als de kinderen op school zelf dealen, om die beet te pakken. Kastjes worden gecontroleerd, de conciërge wordt ingezet. Nou, van alles en nog wat wordt ondernomen. Maar in deze school zijn ook drugshonden erop afgestuurd. Is dat wat jou betreft ook iets wat een school veel vaker zou moeten doen? Nou, ik denk dat in dit geval er al signalen waren. Dus drugs hoort niet op school. Laten we dat voorop stellen. Het hoort er gewoon niet. Ook niet in je huis, nergens. Dat er nu zo'n politiek verhaal is van drugs aanvoeren door de regering, als het ware. Hè? Ja, ja. En dat is een heel spannend onderwerp voor ons. Daar gaan we ook mee naar Den Haag. Want zover komen we wel. Dat we zeggen, hey, wacht even, wat is hier aan de hand? Jullie zitten met een probleem van vroeger, van het gedogen. Mm-hmm. Van, ach, we doen maar zo en dan valt het allemaal wel mee. Nee, het valt niet mee. Hier worden onze jonge mensen gewoon blootgesteld aan iets wat als een vieze virus eigenlijk over ons land gaat. Zo zou ik het willen zeggen. Ik kan er geen ander woord voor vinden. Hoe is het inmiddels met jouw zoon? Nou, hij heeft geen werk, heeft geen opleiding, heeft geen inkomen. Hij zwerft van kraakpand naar kraakpand. Ik weet vaak niet waar hij zit. De enige keer dat ik contact heb met hem is via Facebook. En verder niet. Je kan niet bellen, je kan niet... Wij zijn net al, het was cruciaal voor hem dat hij in zijn eigen verval terecht was gestuurd van school. Dan zullen er ook veel luisteraars luisteren. Zeg, ja, weet je, waar was dan de moeder? Waar waren dan die ouders? Ja, kijk, kan niet alles neerleggen bij die school. Dat klopt. Ouders zijn in principe verantwoordelijk voor de ouders. Dat klopt. Maar een opgroeiende jongere zit niet de hele dag bij moeder op schoot. Dat kan je wel doen met een 4-jarig kind. Maar niet met een van 14 of 15 jaar. Dat gaat gewoon niet. Maar dan, nou, wat het over oplossingen en alternatieven. Ook het van school sturen is natuurlijk al in deze uitzending regelmatig aan de orde gekomen. We hebben het maar eens vanmiddag op straat gevraagd of dat het een goed idee is wat betreft de mensen hier in Middelburg om kinderen die op wat voor manier dan ook drugsgerelateerde gedragsproblemen hebben, om die van school te sturen. Nou, ik vind het goed dat ze weggestuurd zijn. Want ik ben tegen drugs, vooral op school. En met een zorgboerderij, daar wordt veel aandacht aan besteed. Dus ik denk dat dat niet zo gek is. Als ze maar geen drugs aan de dieren voeren. Toen ik die leeftijd had, toen werd er ook al drugs gebruikt. En dat was altijd bespreekbaar. Dus ik denk dat dit wat overtrokken is. Het is een goed idee, denk ik, dat ze weggestuurd zijn. Ja. Ik denk niet dat het verantwoordelijkheid van de school is om ze naar een andere school te sturen. Nee, ik denk dat je op een bepaalde leeftijd hebt. Je hebt ook een zorg voor die kinderen. Ze zitten ook in de leerplicht, dus je kan ze waarschijnlijk niet eens van school sturen. En het is waarschijnlijk ook een beetje het distancieren van het probleem. En ik vind dat je als school ook een bepaald klimaat moet creëren. Dat kinderen ook veilig moeten zijn daar. Dus ik sta daar niet achter. Goed. Dan denk ik die anderen dat ze dat ook mogen. Dus dat is een goede zaak, toch? Ja, dat vind ik ook niet zo goed eigenlijk. Want ze moeten wel onderwijs blijven volgen. Nou, ik vind het wel goed dat ze van school worden gestuurd als het zeg maar op school gebruikt wordt. Want op school moet je gewoon naar school gaan en niet geen drugs doen of zo. Nee. Gewoon voorlichting en op een goede manier dingen tegen ze zeggen. Waardoor ze gewoon bewust worden. Maar je kan het beste gewoon kinderen samen met hun ouders een joint laten roken. Ja, de bus reageert daar natuurlijk lachend op hier in Middelburg. Tineke, vanuit de PVV Gelderland hier naartoe getogen om weer politiek actief te worden. Stel dat jij voor jouw nieuwe politieke partij een standpunt moet innemen. Ten aanzien van zowel het wegsturen van die kids op school als ten aanzien van drugscontroles met politiehonden of kluisjes leegmaken. Wat zeg jij dan? Ik vind drugscontrole op school. Je kunt ook bij wijze van spreken. Eigenlijk vind ik dat te ver gaan. Want je kunt misschien ook een overeenkomst. Dat kinderen een overeenkomst tekenen. Wij tekenen allemaal voor een. Zorgboerderij? Nee. Voor een drugsvrije school. Maar dat is een utopie, denk ik. Want ik heb pas geleden een debat gehad met jongeren en die vinden het heel normaal om drugs te gebruiken. Waar maak je je als volwassene druk om? Dus daar schrok ik zelf eigenlijk een beetje van. En je andere vraag was wat mijn standpunt zou zijn. Mijn standpunt zou zijn eigenlijk, ik zou ook wel een drugsvrije school willen, maar ik denk, weet je, er gaat zoveel geld in om. En ook als wil de overheid niet, dan is er ook een andere partij. En die zien daar echt hun markt wel. En die zullen ze met de hand en tand verdedigen. Ja. John Kruijver, jij gaat ook vanuit de gele hesjes nu een nieuwe partij oprichten. Startend in Goes en Borselen samen. Kinderen van school sturen die drugs gebruiken? Ja, vind ik geen goed idee. Vooral om wat mevrouw Dupont net zegt, dat haar zoon geen opleiding heeft, geen werk. Zwerf van kraakpand naar kraakpand. Je moet dat gewoon voorkomen voor die kinderen die nu van school gestuurd zijn. Anders zadelen we straks ook de samenleving op met een ander probleem. Ik denk dat je de softdrugs uit de criminaliteit moet halen. Meer voorlichting. Ik heb vernomen dat er voor de school vooral ook gedeeld wordt. Daar moet je wat aan doen. Andere gezagsvoering. Maar die kinderen van school sturen vind ik echt te ver gaan. Tegelijkertijd hoorden wij heel veel kinderen vanmiddag hier op straat gesproken. Hebben allemaal zeggen van ja, wij willen niet op school als zeg maar goed geaarde leerlingen te maken krijgen met kinderen die klopt, ons maar, naar beneden halen. En veel ouders zullen dat ook een goed idee vinden dat die raks van school zijn gestuurd. Normaal. Alcohol vinden we allemaal heel erg normaal. En met alcohol gebeurt er veel meer. Mensen worden agressief. Er vallen verkeersdoden door alcohol. Er worden mensen tijdens ruzies onder invloed van alcohol neergestoken. Waarom dat wel? Dat gebeurt met drugs ook wel, hoor. Ik wil toch even blijven benadrukken dat dit niet eenmalig een incident was. Er is structureel naar een oplossing gezocht. Dit is na een zorgvuldig traject. Moet je dan nog die kinderen straffen? Het gaat ook om het belang van de andere leerlingen. Tussen aanhalingstekens ook andere leerlingen kwamen onder die groepsdruk. En toch, niet Rutger, jij wist het meeste van deze, zeg maar, die kaas van die 7 leerlingen die van school zijn gestuurd, waarvan er dan 4 nu op een zorgboerderij zijn gezet. De school is inderdaad, hebben ze zelf ook toegegeven, aan ons niet over 1 nacht ijs gegaan. Maar waarom is het dan niet gelukt om de juiste hulpverlener tegenaan te gooien, zodat die kinderen, iedereen wist het? Er wordt hier genoemd waar de ouders waren. Dat weet ik. Ik denk dat die ouders zeer betrokken waren. Laat ik het zo zeggen. Die vinden dit ook heel vervelend. Alleen het drong niet tot de betreffende kinderen door. En wat ik van de 4 leerlingen waar ik van wat over gehoord heb weet, is dat zij op dit moment wel heel goed in hun vel zitten en goed bezig zijn. Dus is voor jou belangrijk. Voor deze casus. Absoluut. Ik denk dat het op de school beter gaat. Laatste woord aan de verpleegkundige Anita de Vos. Hoorde Tineke Bulde net zeggen, het is zo gewoon geworden drugs. John zegt het ook, joh, drugs, we moeten er allemaal niet zo moeilijk over doen. Wat zeg je er als verpleegkundige tegen? Als verpleegkundige en ook als moeder, want mijn kinderen zitten op de Pontus Pieterzeeman in de school waar dit is voorgevallen. Ik vind het heel belangrijk dat het signaleren van waar gaat het fout, dat versterkt wordt en dat mensen veel meer weten waar ze op moeten letten, want dat zie je toch, dat mensen, het gebeurt onder hun ogen en ze herkennen het niet. Ik denk dat bij de meeste leerlingen bij wie dit gesignaleerd wordt, dat de sturing vanuit school en vanuit hun omgeving wel goed lukt. In dit geval niet. Als je het hebt over verheerlijking van drugs, dan weten we allemaal welk liedje we daarmee bedoelen. Dat is het liedje ook alweer. Nee, geen. Ik heb drank en druk. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA. En dat is natuurlijk wel waar heel veel scholen en ouders tegen op moeten boksen. Dus sterkte aan alle scholen die daarmee te dealen hebben. Sterkte aan alle ouders die daarmee te maken hebben. Dank aan al onze gasten. Wij vertrekken weer uit Zeeland. Volgende week zijn we er niet. De week daarop, dan zijn we in Zwolle. Zo direct als u blijft luisteren naar deze zender, wat we natuurlijk heel graag hopen. Luistert u naar Radiodoc met een radiodocumentaire over de elektrische, zelfrijdende auto. Dat is de toekomst. Tot zometeen na het NOS Journaal. Live sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Opgelucht ademhalen. De halve finales om de KNVB-beker. Wat een opmerkelijke wedstrijd. Want woensdagavond vanaf 9:15 Feyenoord-Ajax. Aangeraakt, Hens. Nee, breed en donderdagavond Willem 2 AZ. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doel af. En hij scoort niet. Woensdag en donderdagavond om 9:15 halve finales KNVB-beker. Live sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. Het nieuws van alle kanten. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. U zit goed deze winteravond in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet?